Dobry wieczór. Po raz drugi minęła pierwsza w trójce Radosław Okrasko. Zapraszam na drugą godzinę audycji Od Panka do Franka i na bardzo dobry początek tej drugiej godziny Debra Kadabra. Channel 13 and make me watch the rubber tug when it comes out. From the puffed and flabulent Mexican rebel goods mask, it's time they show the Bernaca. Make me buy the flosser. Make me grow Brainiac fingers. But with more hair. Make me kiss your dark eyes jewelry. Emboss me. Rub the hot front part of my head with rigid unguents. Give me boss relief. I promise you're going to hit. Catch the dance and spill my way. I promise you're going to hit. Let me twirl you. Oh, Deborah. Battle Roy. Amnesia Cadabra. Take me with you. Don't you want anything? Frank Zappa i Captain Beefheart z albumu Bong of Fury. Utwór Debra Kadabra, bo stwierdziłem, że dawno tej piosenki nie było. Jest na płycie Lonkarsów, tej ostatniej, utwór For Lee and T with Sonic Love. No i nie trudno odgadnąć, jeśli choć trochę ktoś się interesuje gitarową alternatywą, że jest to dedykacja dla gitarowej sekcji zespołu Sonic Youth, czyli Lee Ronaldo i Thurstona Moore'a. W związku z tym po Lonkersach pojawią się właśnie ich mistrzowie, czyli Sonic Youth. A na początek Lonkers i z albumu, który mam przed sobą, Time Out. Thank you. 7 minut muzyki bardzo sonikowej. For Lee and T with Sonic Love. Utwór zespołu Longer Scene. Podobnie czasowo będzie w przypadku Sonic Youth. Ponad 6 minut potrwa Tunic, Song for Karen z albumu Gu, wydanego 31 lat temu. Mało kto pamięta, że w chórkach w kilku utworach z tej płyty pojawił się Jay Maskis, lider Dinosaur Junior. Między innymi zaśpiewa w chórkach w tej kompozycji. Goodbye, Hollywood. Goodbye, Downey. Hello, Janice. Hello, Dennis, Elvis, and all my brand new friends. I'm so glad you're all here with me. Until the very end. like I'm disappearing, getting smaller every day. But I look in your eyes, and I'm bigger in every way. She said, you aren't never going anywhere. You aren't never going anywhere. I ain't never going anywhere. I ain't never going anywhere. Goodbye, Richard. Gotta go now. Prawie do samego końca, bo obiecałem, że to ponad 6 minut Sonic Youth, a wcześniej trochę w hołdzie właśnie tym gigantom gitarowej alternatywy, zespół Longer Sea. Dziś sięgamy obficie po utwory z krążka Time Out tej trójmiejskiej formacji, bo to bardzo ciekawa płyta, chociaż ta poprzednia chyba jakoś od pierwszego usłyszenia była mi bliższa. Bo tamten album także będziemy sięgać, ponieważ on zajmuje honorowe miejsce na mojej półce. To może jeszcze jeden utwór, nieco bardziej przystępny, jeśli chodzi o radio, szczególnie pod względem długości i trwania. Utwór zespołu Sonic Youth, Rena. I met a friend. She taught me how. tak przypadkiem się złożyło, że oba utwory Sonic Youth zaśpiewała dziś Kim Gordon. 8 września zmarł Bartek Sosnowski. Where do we go? Rzućmy uchem raz jeszcze na nowy krążek zespołu Trawnik, bo to jedna z płyt Wieczoru, a nawet Nocy. Kolejny utwór z tego krążka to Marzenia jak samoloty. Marzenia jak samoloty, a głowa jak lotnisko, startują co minuta, lądują bardzo blisko. Czasami jeszcze w chmurach, w błękicie i w purpurach, czasami dość już nisko, jak kloszard nad walizką. Pragnienia jak komety, a głowy jak planety. W trajektoriach nieznanych pędzą jak rakiety. Czasami z prędkością światła w dalekich galaktykach. Czasami jak rozmowa cicha w barze przy stolikach. Lecz najważniejszy jest start i miękkie lądowanie. A jeśli w życiu masz fart, bez lęku leć w nieznane. Lecz najważniejszy jest start i miękkie lądowanie. A jeśli w życiu masz fart, bez lęku leć w nieznane. Złudzenia jak okręty, a głowa jak tankowiec. Wychodzą nocą w morze, wracają w różnej porze. Czasami w oceanach, grzywaczach i bałwanach. Czasami w suchym doku, jak multimilioner w szlafroku. Lecz najważniejszy jest start i miękkie lądowanie. A jeśli w życiu masz fart, bez lęku leć w nieznane. Lecz najważniejszy jest start i miękkie lądowanie. A jeśli w życiu masz fart, bez lęku leć w nieznane. Bardzo Państwu dziękuję za tak wytrwałe słuchanie o późnej porze. Pozdrowienia lecą do pani Izy, która napisała, że jakby ktoś pytał, to ona jest i słucha. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Rafał z Łodzi także pozdrawia, a my pozdrawiamy pana Rafała, pana Jacka, panią Martę z Powiśla, panią Alinę, która niestety znalazła się w szpitalu. Mam nadzieję, że niebawem wyjdzie i życzę dużo zdrowia. Także pozdrawiam serdecznie Maksa, Krzysztofa, pana Michała, pana Marcina i panią Dorotę. A dziś swoje urodziny obchodzi także Morten Harket. Najbardziej znany zespoł AHA oczywiście, który na świat przyszedł 14 września 1959 roku, tak więc to są 62 jego urodziny. No i z tej okazji Morten zaśpiewa po norwesku Sondag Morgen, czyli w języku language Sunday Morning. En smiler i søvnet, du kliver forbi. Du klæder dig i mørke, en dør smækker i. Så står du i gangen, du kom hit i nat. Nå vågner du kanskje, men nå er du. Dag byen er blå, sent i november, dagen derpå. Du har ikke sovet, du er ikke trett. Du går i en gate du bardzo serdecznie pozdrawiam także panią Ankę, Danutę i panów Witka, Wojtka z Piaseczna oraz pana Zbyszka z ulicy Gagarina. A pan Witek w Wielkiej Brytanii zastanawia się, czy pójść na koncert The Waterboys, bo to trochę już nie są najlepsze dla nich czasy. Ja twierdzę, że Mike Scott zawsze daje radę, także warto śledzić jego poczynania. No i dać mu szansę, bo to artysta niezwykle długowieczny i myślę, że potrafi zaskoczyć. Nie wiem, czy redaktor Michał Migała będzie coś w języku norweskim państwu proponował po godzinie drugiej, bo wtedy właśnie rozpocznie swoje annały. Ja wszakże jeszcze jeden utwór jubilata Mortena Harketa. Chciałbym, abyśmy razem posłuchali Jeg Kjenner Ingen Fremtid. To drugi dziś utwór zaśpiewany przez właśnie Mortena Harketa. Jeg kjenner ingen fremtid. Min vei er neste skritt. Hvert fottrinn er en reise. Hvert øyeblikk er mitt. Jeg kjenner ingen fortid. Jeg rister støvet av min fot når jeg forlater alt min gårsdag av. Til jeg kommer med nye nederlag. Hver tåre som jeg feller på grunn av ting som var, vil stille nye spørsmål. Aldri gi meg svar. Thank you. i deinen Tanke. Bin vor dir kunne du. Men jeg øyeblikket hvor livets krefter bor. Album Time Out zespołu Longer Sea kończy się utworem Friend, który trwa ponad 9 minut, ale jest na tyle wyjątkowy, że chciałbym, aby zmieścił się w całości. Tak więc teraz Friend z nad polskiego morza, ekipa Longer Sea. przychodzę do Państwa znikąd i dlatego też na koniec audycji od Panka do Franka wybieram utwór I Come From Nowhere Franka Zappy. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnie 2 godziny. Ten program realizowała Halina Leszczyńska, wydawczynią była Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Jeszcze tylko Frank Zappa i tyłówka od Wespy. Do usłyszenia.